Lilo i Stitch, Breslau czy Thunderbolts. Zadzwoń na 601-601-601 lub sprawdź na Vectra.pl. Vectra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radia, środa, 19 listopada, minęła 15. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. 10 tysięcy żołnierzy będzie dodatkowo ochraniać infrastrukturę krytyczną. Za chwilę nasza reporterka o decyzjach rządu po niedzielnym akcie dywersji. IPN stanowczo potępia dewastację na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu. 14 lat po tragicznym tsunami elektrownia jądrowa w Fukushimie wznowi pracę. Już jutro rusza wojskowa operacja Horyzont. Ma związek z aktami dywersji na kolei. Poinformował o tym przed chwilą wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, co po posiedzeniu rządu ogłosił wicepremier? Wicepremier powiedział, że głównym zadaniem sił militarnych wysłanych do tej akcji będzie wsparcie innych służb w zakresie ochrony infrastruktury kolejowej. Chodzi na przykład o mosty, wiadukty i węzły przesiadkowe zarządzane przez PKP. Do tego zadania będzie oddelegowanych, tak jak wspomniałeś, do 10 tysięcy żołnierzy, a część z nich już teraz pełni swoją służbę, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Już od kilkudziesięciu godzin wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei WOT-owcy, terytorialsi patrolują linie kolejowe i miejsca, które są najbardziej narażone. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła dodał, że armia będzie też miała inne zadania. Jednym z naszych celi będzie aktywizacja obywateli mająca na celu obserwację najbliższego otoczenia, bardziej uważna niż zwykle, i zgłaszanie sytuacji, które mogą mieć znamiona działań dywersyjnych lub też sabotażowych właściwym organom. Dodam, że służby zatrzymały już kilka osób, które mogły mieć związek z aktami dywersji w ostatnich dniach. Poinformował o tym wcześniej rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. Instytut Pamięci Narodowej stanowczo potępia dewastację na cmentarzu wojennym w Katyniu. Po decyzji rosyjskiej prokuratury usunięto płaskorzeźby przedstawiające order wojenny Virtuti Militari i krzyż kampanii wrześniowej 1939 roku. IPN wzywa władze obwodu smoleńskiego do przywrócenia zniszczonych pomników. Dewastacja miejsc pamięci jest działaniem niegodnym cywilizowanych narodów, podkreśla w oświadczeniu Instytut. W Katyniu orderem Virtuti Militari Polska uczciła wiktorię nad Rosjanami z 1792 roku. A krzyż kampanii wrześniowej przypominało niemiecko-sowieckiej agresji z 1939 roku. Szefem Kancelarii Sejmu będzie Marek Siwiec. Jest też zakaz sprzedaży alkoholu na terenie parlamentu. To pierwsze decyzje nowego marszałka Włodzimierza Czarzastego. Wicemarszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji mówi, że ograniczenie nie było konsultowane z członkami prezydium Izby. Ten kompleks ma dużą autonomię, rządzi się swoim regulaminem. Regulamin daje bardzo silną pozycję marszałkowi Sejmu, więc marszałek Sejmu ma prawo podjąć taką decyzję. Uważam, że w hotelu sejmowym politycy powinni po prostu korzystać także z alkoholu na własną odpowiedzialność. Natomiast jeżeli marszałek Sejmu uważa polityków za niewystarczająco odpowiedzialnych, ma prawo zakazać. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej mówi, że w tej kadencji Sejmu problem nadużywających alkoholu posłów jest duży. Do tej pory nie było takich ekscesów, jakie zawdzięczamy delegacji pisowskich posłów. Miałem sposobność interweniować, kiedy Mejza atakował jednego z senatorów, więc widziałem to na własne oczy. Uważam, że to nie powinno w Sejmie mieć miejsca. To jest złe świadectwo, to psuje reputację polskiej polityki. Dlatego ta decyzja w końcu wydaje się być nieunikniona i zapadła. Zadowolony z decyzji marszałka jest Maciej Koniecki z partii Razem. Co do alkoholu, to dla nas jest to dość oczywiste, jednoznaczne. Nie ma powodu, żeby w zakładzie pracy, jakim jest Sejm, był sprzedawany alkohol. Myślę, że to jest dla ludzi niezrozumiałe. Cieszymy się, że ta decyzja zapadła. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział też uregulowanie kwestii poselskich kilometrówek, czyli wydatków na dojazdy do parlamentu. Największa elektrownia jądrowa świata w japońskiej Fukushimie 14 lat po katastrofie wznowi działanie. Kashiwazaki i Kariwa została zamknięta po potężnym trzęsieniu ziemi i tsunami, które zniszczyło reaktor. O planach Japończyków Tomasz Sajewicz. Gubernator prefektury Niigata, na terenie której znajduje się elektrownia, decyzję w sprawie wznowienia jej działalności ogłosić ma w piątek. Taką informację podała japońska agencja Kyodo. Operator elektrowni jądrowej koncern TEPCO planuje uruchomienie dwóch największych bloków o mocy 2700 MW. Całkowita moc elektrowni wynosi ponad 8200 MW.

To jest mocny kandydat do tytułu roku, jeśli chodzi o tytuł piosenki. Lou Reed was my babysitter Jeff Tweedy. Tweedy zapowiedział właśnie trasę koncertową, wygląda imponująco, już gra od tego tygodnia w Stanach. Widzę, że w przyszłym roku także ciąg dalszy w Europie. Polski na razie nie widzę, ale kto wie, są tam jeszcze, powiedziałbym, wolne daty. W każdym razie do lata artysta w trasie koncertowej, a dzisiaj u nas na dobry początek środowej tonacji, w której jak zwykle nowości, ważne utwory z ostatnich dni. 40, tak, powrócimy do roku 1985, czyli kolejny singiel wydany właśnie wtedy. Będą także dość obfite kolonie francuskie i momentami nawet zaskakujące z artystami dobrze nam znanymi. A propos koncertów, to my tutaj sobie gadu-gadu zaglądamy, co robi Jeff Tweedy, a wczoraj w Katowicach, w Teatrze Rialto, wystąpiła Cirque du Soleil. Thank you. Quide Zie w programie trzecim Polskiego Radia. Tak, wczoraj artystka wystąpiła w Katowicach podczas festiwalu Ars Cameralis w Teatrze Rialto. Wspominam o tym, ponieważ wczoraj wieczorem, już po zakończeniu audycji HCH, przyszedł mail z pytaniem do mnie i do Bartka Chacińskiego, czy wiemy, kto grał na gitarze podczas tego koncertu z Cirque du Soleil. No oczywiście odpowiedzieliśmy, że nic na ten temat nie wiemy, ponieważ jesteśmy przy Myśliwieckiej, koncert w Katowicach. No i zaraz nadeszła odpowiedź, że wraz z Cirque du Soleil na gitarze grał nie kto inny, tylko Alan Sparkhawk, czyli były członek zespołu Low, który po śmierci swojej żony Mimi Parker prowadzi karierę solową, nagrywa, nagrał już dwie solowe płyty po jej śmierci, wystąpił także na festiwalu. No, przyznaję, że to znakomita informacja. To ja teraz mogę zadać pytanie, czy państwo byli na wczorajszym koncercie w Katowicach Cirque du Soleil? Jeśli tak, to bardzo proszę chociaż o słówko. jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Ja na otarcie łez pozwoliłem sobie wybrać utwór Megaloner z jej ostatniej płyty Halo on the Inside, ale z tej nowej wersji, która pojawiła się kilkanaście dni temu, przypomnę, oryginalna płyta została wydana na początku roku, ale Hayley Four postanowiła podarować nam wersję oryginalną, czyli reżyserską, jak się to mówi, czyli to jest Halo on the Inside Director's Cut. No bo powiada, że to jest ta podstawowa wersja, która została wysłana do wytwórni Matador, która nie została przerobiona i to jest taka jej od początku do końca wymyślona wersja tej płyty. Dodatkowo także dodała dwa nowe utwory i kompozycję demo. Rzecz zdecydowanie dla fanów. Ja przyznaję, że pierwsza wersja, ta podstawowa, jeśli chodzi o produkcję, podoba mi się chyba bardziej. Tak czy inaczej, Cirque du Soleil wczoraj w Katowicach, dziś u nas w Trójce. No to jeśli tak, to być może w roku 2026 dotrze do nas Bill Callahan, który zapowiada także swoją nową płytę. I saw that demon inside me, trying to claim my body as its own. Invader, enslaver, little headstone. Has it grown? The kids in the end will be fine, playing on the island in my mind. And when the island's gone, they will be finer. I've been living too long in my head, not loving you enough in our bed. From now on, I start living my life as if the next day I'll be dead. I don't wanna be the man that I am anymore. I want the man you see to be the man you adore. Cut out that little piece of me, throw it on the floor, and watch the man I'm supposed to be walk right through that door. My biggest fear face of death. Yeah, we take life seriously, laugh in the face of death. We take life seriously, laugh in the face of death. Świetny utwór Billa Callahana, The Man I Supposed to Be, z nowej płyty My Days of 58, która pojawi się pod koniec lutego. Szybko zerknąłem, że tak powiem, do mojej pamięci, bo skoro mówiłem o festiwalu Ars Cameralis i o koncercie Cirque du Soleil, to Bill Callahan po raz pierwszy w Polsce wystąpił właśnie na tej imprezie w roku 2011. Później jeszcze zawitał na krakowski Unsound w ubiegłym roku, ale po raz pierwszy wystąpił na festiwalu Ars Cameralis na Śląsku. Ta płyta, jak powiedziałem, pod koniec lutego, no mam nadzieję, że będą to takie utwory jak ten, ale Bill Callahan jest od pewnego czasu w niezłej formie, także koncertowej. Natomiast już w tym tygodniu pojawi się płyta, na którą czekam. Trochę o niej Państwu opowiadałem w minioną niedzielę w Sanatorium. To jest kanadyjski artysta Tobias Jesus Jr., który powraca z nową muzyką po 10 latach. Album Goon pojawił się w 2015 roku, ale przypominam, to nie jest człowiek, który leniuchuje, tylko to jest człowiek, który oddaje swoje talenty innym, bo gdy zerkniemy na okładki bardzo różnych płyt, które pojawiły się w ciągu ostatniej dekady, to tymi małymi literkami napisane jest jego nazwisko. No a pisał i pisze i produkuje dla najlepszych: Adele, Florence and the Machine, Harry Styles, Bon Iver, Justin Bieber, Dijon i tak dalej, i tak dalej. Ta lista jest ogromna. Ale wreszcie, jak sam powiedział w takim krótkim komunikacie, wybrał się na 6-tygodniowy urlop, wyłączył całkowicie z rzeczywistości i postanowił nagrać nową płytę. Trochę podejrzewam, jaki to będzie album, ponieważ Tobias Jesus Jr. po prostu usiadł do pianina i zarejestrował swoje partie oraz partie wokalne, dopraszając różnych artystów, którzy gdzieś tam z oddali zagrali mu na innych instrumentach. Tak jak w tej kompozycji, która zapowiada cały album. Tobias Jesus Jr. I hear you singing. taki jest nowy utwór Tobiasa Jessa Juniora, I Love You, i zapowiedź jednocześnie jego nowej płyty, która pojawi się już w najbliższy piątek. Czekam i przyznaję, że to będzie pierwszy album piątkowy, który odsłucham od początku do końca, licząc, że będzie to płyta równie udana jak album Gun, który artysta opublikował 10 lat temu dokładnie, i równie dobry jak te piosenki, które pisze i produkuje dla innych. Powtarzam, tutaj rzecz zaskakująca z tą perkusją, ale to był taki efekt absolutnie zamierzony od początku do końca, żeby w którymś momencie złamać tę słodką, nastrojową linię melodyczną fortepianu i głosu, i by wszystko zabrzmiało w taki sposób może troszeczkę intrygujący, no ale taki jest ten artysta. 15.30, to cóż, u nas wędrujemy do roku 1985 i odsłaniamy kolejny singiel, który wówczas się ukazał. Nie przeczę, że sięgnąłem po tę grupę przy okazji nagrań koncertowych, które ostatnio zostały opublikowane. Sporo ostatnio pisze się o tym zespole, powracają także, ale to jakby może nie do końca ma znaczenie. Ważne jest to, co zrobili, zwłaszcza w latach 80. Husker Du. Powracam do nagrań tej formacji, ponieważ pojawiły się ostatnio nie tylko wznowienia ich płyt, ale także nagrania koncertowe, i to zupełnie niedawno, o których także wczoraj opowiadaliśmy. Z roku 1985, The Miracle Year. Pełny koncert z stycznia i później dodatki z różnych miast. No i rzeczywiście ten rok 85 był niezwykle istotny. Wówczas pojawiła się płyta Flip Your Wig, i na tej płycie ten singielek, który zawędrował na Wyspach Brytyjskich do drugiego miejsca niezależnych list przebojów, Makes No Sense At All. Na małej płycie, na pierwszej stronie ten utwór, a na stronie drugiej kompozycja Love Is All Around. Turn the world around with her smile. Who can take Husker Du, rok 1985, Love is All Around, czyli strona B singla Makes No Sense at All. Trzej dżentelmeni, Bob Mould, Greg Norton i Grant Hunt. 15.36, spoglądam na zegarek, no to chyba wybierzemy się już na kolonie. Rien de rien. Je ne regrette de... Je ne regrette rien. A dzisiaj na koloniach różności zapowiadam. Rozpoczniemy od artysty, który może nie jest w Polsce tak bardzo znany pod swoim nazwiskiem, ale znany jest z tego, że jest frontmanem formacji La Femme, która cieszyła się jakąś tam popularnością, grała także koncerty w Polsce. Pamiętam także ich występ na Openerze. Gdzieś przemknęła mi informacja już jakiś czas temu, że artysta szykuje swój solowy album Marlon Manier i ta płyta ma się niebawem pojawić. Jest już zapowiedź, pierwszy singiel tego, co zdarzy się na płycie, ale równocześnie także ogłoszono trasę koncertową. No i co więcej, ta trasa koncertowa zajrzy także do Polski w kwietniu przyszłego roku. Zatem wszystko przed nami. Nowa muzyka Marlona Manier, a singiel, który zapowiada i trasę koncertową, i płytę, nosi tytuł Nuage Gris. Nouveau jour qui commence, et pourtant c'est l'angoisse qui recommence. Je ne comprends pas, pourtant aujourd'hui il fait beau. Et quand j'y repense, je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. T'as déjà eu ce truc, comme une vis dans la tête, et le cœur qui fait bim bam bim bam boum. J'ai le mal, juste le mal de vivre. Oui je sais c'est rien, y'a des choses plus graves dans la vie. Mais se sentir bien, c'est quand même important. C'est sûrement cette fille, c'est sûrement cette fille. Je vais peut-être la retrouver, elle va peut-être se décider. Mais en attendant, je suis seul et j'attends. Pourquoi ce nuage gris encore sur ta tête? Je te l'avais dit, si tu continues comme ça, je te laisserai là-bas, je te laisserai là-bas. Au milieu de tes fracas, c'est je te laisserai la vie. Tu te demandes si tu avances, et pourtant les mêmes tracas qui recommencent. Je ne comprends pas pourquoi quand le bonheur est là, et quand j'y repense, je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Hier sous la lune, j'ai encore rêvé de toi, et ton cœur qui fait bim bam bim bam boum. Ça fait mal à vivre. Mais c'est pas très grave, juste un aléa dans la vie. Mais se sentir bien, c'est tellement important. Ce n'est pas cette vie, ce n'est pas cette vie. Tu ne dois pas la retrouver, mais tout simplement l'oublier. Car en attendant, tu es seul et tu attends. Quand ce nuage gris est revenu sur ta tête, je te le redis, allez mieux ne dire qu'à toi. Si tu continues comme ça, tu resteras tout seul là-bas. Car elle ne reviendra pas, tu resteras tout seul là-bas. Yeah. Gdybym nie wiedział, że to jest solowy utwór właśnie tego jednego artysty, to bym powiedział, że to jednak jest zespół La Femme. Ale jednak Marlon Manier podpisał się pod tą kompozycją po 15 latach spędzonych w formacji, po koncertach zagranych na całym świecie, postanowił nagrać swój debiutancki album. Premiera tej płyty przed nami, a to jest zapowiedź tego materiału. No i cóż, no tak naprawdę niedaleko pada jabłko od jabłoni. Mamy tutaj wszystko to, co pojawiało się, zwłaszcza w pierwszych nagraniach zespołu La Femme. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą. Rockabilly, punk, cold wave. No wszystko tutaj jest i słychać także tradycje takiego rock'n'rollowego grania. Larita Mitsuko, Metal Urbain czy Plastic Bertrand. To są te nazwy, na które powołuje się także Marlon Manier. Poczekamy na ciąg dalszy, natomiast ja z premedytacją chciałem Państwu pokazać, gdzie w tej chwili, czy też ostatnio był zespół La Femme, bo to brzmienie w ostatnich latach jego podstawowej grupy jednak trochę się zmieniło. Venus i La Femme z ostatniej płyty. Marlon Manier zdecydowanie w tej chwili powrócił jednak do rock'n'rollowego brzmienia, do tego brzmienia, od którego zaczynał zespół La Femme. W związku z tym, jak sądzę, ta jego płyta właśnie będzie znacznie bardziej radykalna od ostatnich poczynań zespołu La Femme, ale to chyba dobrze, że oba te przedsięwzięcia jednak zdecydowanie się już w tej chwili różnią. Pozostajemy cały czas na koloniach francuskich, ponieważ pojawił się nowy album francuskiego rapera Orelsana. Album jak album, no ma zupełnie niezłe momenty, natomiast na zakończenie, w ostatnim utworze tej płyty pojawia się nie kto inny, tylko były członek zespołu Daft Punk, czyli Thomas Bangalter. Bangalter po rozwiązaniu Daft Punk zaczął pisać utwory na duże składy. Napisał balet, współpracował z francuskimi orkiestrami, pojawiła się płyta Mythologie, która była zapisem właśnie tej współpracy. Poza tym zaczął pisać także sporo muzyki filmowej. Ale od czasu do czasu powraca także do setów DJ-skich, współpracował z Fred Again i z innymi artystami. No i tutaj pojawił się także w ostatnim utworze na płycie Orelsana. Myślę, że to charakterystyczne brzmienie zespołu Daft Punk natychmiast Państwo odnajdą w kompozycji Yoroi. Grandir dans les grosses villes, environnement nocif, mélancolie chronique. Jamais aucune motif, enchaîner les grosses cultes. Les relations toxiques, comportement hostile. Des rumeurs, des gossips, des angoisses, des phobies. C'est plus trop la folie, ta meuf c'est qu'une copine. Conflit dans les gros types, des droitiers, des gauchistes. Des missiles, des sochifs, le monde part en saucisse. Tu connais pas la fin mais tu sais déjà qu'elle est trop triste. Plus tu grandis, plus tu vois réduire le champ des possibles. L'époque où t'avais encore des rêves est passée trop vite. Maintenant tu travailles juste pour construire le rêve d'un autre type. Tu peux fuir, tu peux te blinder. Tu peux te recouvrir de métal. Quand la vérité vient frapper, ça fait quand même mal. Tu peux survivre et remonter. Tu peux décrocher les étoiles. En vrai le monde c'est ce que t'en fais. Mais faut travailler. Deviens meilleur. Tu mérites une autre vie. Déjoue les pronostics. Change de vue, change d'optique. Calcule pas les autres types. T'es solo dans le cockpit. Avancer c'est pas perdre son temps à blâmer les fautifs. Écoute pas leur bullshit. Pas ton mais des low kicks. En free ride en orbite. Tant pis prends des gros risques. Tombe, relève-toi et tombe. Relève-toi et tombe. Relève-toi et tombe. Relève-toi, recommence, fais des modifs. Fuck devenir alcoolique. Fuck rouler un autre pif. Trouve un monde à motif. Va chercher des autres kiffs. Chaque épreuve est juste un nouveau chapitre dans ton biopic. Chaque épreuve est juste un nouveau chapitre dans ton biopic. Deviens meilleur. Le monde c'est ce que t'en fais, le monde c'est ce que t'en fais, le monde c'est ce que t'en fais, le monde c'est ce que t'en fais, le monde c'est ce que t'en fais. To po dwóch, może po trzech nutkach można było od razu rozpoznać, że Thomas Bangalter maczał palce w produkcji i w nagraniu tej kompozycji. Orelsan ze swojej nowej płyty La Fuite en Avant, zestaw niezłych kompozycji i w finale także nawiązanie do brzmienia zespołu Daft Punk, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale że nie tylko Bangalter, ale także inni artyści pojawiają się na tej płycie, no to proszę bardzo, zostajemy jeszcze z tym albumem i kompozycją Encore une fois. J'ai trop envie d'une vodka Red Bull. Grave. J'ai trop envie d'une clope. T'as beau arrêter de boire depuis longtemps, ça disparaît jamais vraiment. Je me réveille à midi, la tête en vrac, la bouche en feu, l'impression d'avoir passé la nuit dans un cendrier. La première chose que je me dis, c'est plus jamais. La deuxième, c'est vivement 18h pour qu'on commence à les enquiller. Dans mon salon, y'a un mec que je connais vite fait, qui s'allume un truc d'une très mauvaise qualité. Donc je lui demande si je peux tirer. Je m'endors devant l'épisode, je me lève à 18h, donc j'y vais. Je suis la définition d'être en roue libre. C'est même plus des mauvaises habitudes, c'est la routine. La tease, les clopes, la weed, les potes, les joints. Je dis que j'arrête comme jeu, 4 ans plus tard, j'en suis toujours au même point. Les balcons, les terrasses, les bouteilles, les flasques. Y'a toujours un mec défoncé qui m'a bizarre dans la glace. Nicotine sous angine, dans les poumons, dans les veines. Et je continue de répéter que ça m'aide à gérer mes problèmes. En gros, ça c'était moi avant. Normalement, maintenant, je suis pas là-dedans. Mais de temps en temps, le passé refait surface. Et j'entends cette voix qui me dit: hello, comment ça va? Moi ça va pas. Je suis l'ancien toi. Tu croyais que j'étais parti, mais je suis toujours là, là, là. La la la la la la la la. Pourquoi tu me calcules pas? La la la la la la la la. Encore une fois, on se revoit, toi et moi. Ah, encore une fois, on se revoit, encore une fois. C'est pas le qui veut, non, c'est le qui peut. Un coup de stress, tu crames tout pour une puff. Je suis comme Sukuna, j'attends un faux pas. Le passé qu'on a, oublie-le si tu peux. Tu dis que c'était avant, arrête de mentir. Tapage et chant, non, c'est juste le produit. Au lieu de rouler, tu scrolles à l'infini devant des vidéos de notre ancienne vie. Et quand ça marre, on la vit vire au gris. Le bonheur, le vrai, n'est pas dans les sourires. Regardez qui s'efface, on voit qui est qui. Même le boss final se fera kill. Dès que je sors la tête de l'eau, il veut me faire replonger. Dès que je commence à me relever, il veut me faire retomber. Tu veux pas vraiment les battre, tes démons. Des fois, y'a rien d'autre à faire que de couper les ponts. Comment couper les ponts, t'as gardé le plug. T'as gardé une taille au cas où il pleut. Tu déprimes, c'est pas la qualité. J'suis pas ton ennemi, j'suis ta vérité. Même fuite, même vide, même problème. Tu te drogues autrement, mais tu drogues quand même. Orel San, encore une fois. To my już uciekamy. Od 16 w Trójce Michał Matus, Krzysztof Sagan i Jacek Hawryluk. Dziękujemy za dziś. Miłego popołudnia. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Już dziś premiera trzeciego odcinka pod tytułem Dom, dzieci, półka. Dlaczego ja żyję, a on zginął? Z